tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 sierpnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zreperowaliśmy budżet i chcemy nadal wspierać seniorów, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenia na samolotach F-16 i na szwedzkich Gripenach. Dziś ogólnopolski finał akcji Caritas, tornister pełen uśmiechów. Zreperowaliśmy budżet i dlatego będziemy przekazywać tak długo, jak wyborcy będą nam ufali 13. i 14. emeryturę na stałe seniorom, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania z seniorami w Waplewie Wielkim na Pomorzu szef rządu przestrzegał przed obietnicami opozycji. Przypomnijcie sobie, kto mówił o moherowych beretach, kto mówił zabierz babci dowód, kto z pogardą, z lekceważeniem wyrażał się o osobach starszych, mówiąc właśnie o moherowych koalicjach. Trzeba o tym pamiętać, bo dziś oni będą przedstawiać różne wersje wydarzeń i różne programy i obiecywać złote góry, ale potem nic z tych złotych gór nie będzie. Pękną jak banki mydlane. Premier podkreślił, że w czasach III Rzeczpospolitej wielkie grupy społeczne były marginalizowane, m.in. rolnicy, osoby starsze, emeryci, osoby niepełnosprawne czy pracownicy wyprzedawanych zakładów pracy. Taka była rzeczywistość do całkiem niedawna, podkreślił szef rządu. Kierownictwo Europejskiej Partii Ludowej powinno przyjrzeć się sojuszowi Koalicji Obywatelskiej z liderem Agrounii, powiedział w Polskim Radiu minister do spraw Unii Europejskiej. Szymon Trzynkowski-Welsenk przypomniał o prorosyjskich wypowiedziach Michała Kołodziejczaka. To właśnie nie powinno z jednej strony dziwić, ale na pewno powinno dawać do myślenia, bo to jest sytuacja niesłychanie niebezpieczna. Swoją drogą należy też zadać sobie pytanie, dlaczego politycy z Europejskiej Partii Ludowej, no choćby Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, który chce stawiać zaporę ogniową przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, nie zabiera głosu w tak oczywistej sprawie zawierania w tej chwili sojuszu z prorosyjskim politykiem. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił, że członkowie Agrounii będą startować w wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak będzie jedynką listy KO w okręgu konińskim. Ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenie na samolotach F-16. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Jake Sullivan potwierdził w piątek, że amerykańskie władze poprą przekazanie Ukrainie tych maszyn przez Danię i Holandię. Z kolei o przekazaniu Ukrainie myśliwców Gripen rozmawiał z premierem Szwecji prezydent Wołodymyr Zełenski. Testy i szkolenia na Gripenach z udziałem naszych pilotów już się rozpoczęły. Dziś szczegółowo zaczęliśmy rozmowy o możliwościach otrzymania przez Ukrainę tych samolotów. Będę o tym rozmawiał również z przewodniczącym parlamentu i przedstawicielami sił politycznych. Poruszę tę kwestię jako jedną z kluczowych spraw dla obrony naszego nieba. Ja będę poruszał te pytanie jako jedne z kluczowych dla zachowania naszego nieba. Wołodymyr Zełenski poinformował też, że na Ukrainie wkrótce rozpocznie się produkcja szwedzkich wozów piechoty CV-90. W magazynie centralnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i w 8 jego oddziałach rozpoczęły się dni wydawnictwa IPN. Wydarzenie potrwa 13 dni. Zapraszamy pod białą kopułą. Są do Państwa dyspozycji autorzy. Zapraszamy, dżentelmenie. Marciniak Piotr, Stowarzyszenie Historyczne imienia 10. Pułku Piechoty z Łowisza. Wystawiliśmy, nazwijmy to, prowizoryczny punkt dowodzenia W tym przypadku wybijamy znaki tożsamości dla przybyłych gości. Hubert Ronek, jestem rysownikiem serii Wojenna Odyseja Antka Srebrnego oraz Aga, Adam i Hamlet na Tropie Tajemnic. Jesteśmy autorami komiksów wydawnictwa IPN. Czekamy na czytelników, którzy oprócz tego, że mogą w atrakcyjnych cenach nabyć dzisiaj właśnie komiksy, no to mogą otrzymać również rysunek z dedykacją. Antek. Z czym tu przyszedłeś? Z komiksem. Co teraz się dzieje? Piszę pan. Poza stolicą dni wydawnictwa IPN odbywają się w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. Ogólnopolski finał akcji Caritas Tornister pełen uśmiechów odbędzie się w Starej Birczy pod Przemyślem. Jej celem jest wspieranie dzieci z niezamożnych rodzin. Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki, powiedział, że Tornister pełen uśmiechów to jedna z ważniejszych akcji skierowanych do dzieci. To wsparcie daje wielu dzieciom możliwość wyrównania szans edukacyjnych, tak istotnych dla ich rozwoju. W tym roku razem przekażemy im aż 13 tysięcy nowych, kolorowych plecaków. W każdym znajdą się zeszyty, długopisy, kredki, farbki, piórniki, bloki rysunkowe czy bidony na wodę. 15. finał akcji Caritas Tornister pełen uśmiechów rozpocznie się o 13 na stadionie w Starej Birczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce na wiadomości sportowe zaprasza Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz miał piłkę meczową w spotkaniu z Carlosem Alcarazem, ale ostatecznie przegrał z liderem rankingu ATP w półfinale turnieju w Cincinnati. Polak wygrał pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadził 5-4 i przy serwisie rywala rozgrywał piłkę meczową. Nie wykorzystał jej, drugiego seta przegrał po tiebreaku, a trzeciego 3-6. Podobnie jak w Toronto, nieco ponad tydzień temu Hurkacz postraszył lidera światowych list, ale wygrać meczu nie zdołał. W finale zawodów w Cincinnati Hiszpan zmierzy się z Serbem Nowakiem Dziokowiciem. W turnieju pań o tytuł zagrają Amerykanka Coco Gauff i Czeszka Karolina Muchowa. Gauff wygrała wczoraj z Igą Świątek po zaciętym trzysetowym spotkaniu. Dokładny wynik z perspektywy Amerykanki to 7-6, 3-6 i 6-4. W Budapeszcie rozpoczęły się wczoraj lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Pierwszy dzień nie przyniósł reprezentacji Polski medali. W sztafecie mieszanej 4x400 metrów biało-czerwoni zajęli 8 miejsce, a biegli w składzie Igor Bogaczyński, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Karol Zalewski i Marika Popowicz-Drapała. Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka podkreśla, że był to bardzo pouczający dzień. Dużo nowego doświadczenia, dużo lekcji odrobionych. Jedna zmiana, która nam tutaj wypadła, miał biegać kajtek, niestety po porannej stłuczce z Czeszką doznał kontuzji i urazu kolana, stąd też biegał Karol. No ale co, daliśmy z siebie wszystko, zostawiliśmy serce na bieżni. Ja jestem zadowolona z mojej ekipy. Wspomniany Kajetan to Kajetan Duszyński, a zastąpił go Karol, czyli Karol Zalewski. Słuchamy tego drugiego. Fajnie, że jest to 8 miejsce, bo wiadomo, że w Polsce nie ma systemu szkolenia, tylko system nagradzania. Jak jesteś poza ósemką, nie dostaniesz stypendium, nie masz za co się szkolić, tak to przynajmniej coś tam na życie wpadnie. W rywalizacji sztafet mieszanych zwyciężyli Amerykanie. Dziś drugi dzień Mistrzostw Świata, rozpoczął go chód na 20 km pań. Na trasie jest m.in. Katarzyna Zdziebło. A Leo Messi bryluje w Miami. Argentyńczyk doprowadził Inter Miami do zwycięstwa w Pucharze League, czyli w rozgrywkach dla klubów z USA, Meksyku i Kanady. W finale pokarnych Inter pokonał Nashville FC. Po 90 minutach był remis 1-1, a gola dla Interu strzelił właśnie Lionel Messi. Co ciekawe, konkurs rzutów karnych został rozstrzygnięty dopiero po 11 seriach. Inter triumfował 10-9. Najcieplej dziś, czy najgoręcej, na Mazowszu i Dolnym Śląsku 32 stopnie, na Podkarpaciu 30, nad morzem 24. Do tego dość pogodnie, jednak chwilami pojawią się chmury, przyniosą lokalne opady deszczu i burze z gradem oraz porywistym wiatrem. Kodyma. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. glad you got out, but I miss you. Witam Państwa o poranku bardzo serdecznie. To była piosenka w wykonaniu Kate Pearson i Iggy Popa pod tytułem Candy. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać pomysły na muzykę. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my posłuchajmy The Dumplings w utworze Pewne Serce. Piękna jest, o jak piękna jest. Lekki krok, przed nami jeden z naszych ulubionych wykonawców, czyli Jess Coleman i grupa Killing Joke w utworze, który jest w pewnym sensie ostrzeżeniem European Superstate. W trójkowej scenie Kodyma wyjątkowa, niepowtarzalna, ale też i proszę Państwa bardzo oryginalna w tej swojej twórczości Mela Koteluk i Wielkie Nieba. Na gorących dachach nie cierpliwe koty.

Trzy miasta, czyli Trójmiasto, trzeci program i trójka grających ludzi, czyli grupa Popsysze i utwór Sukienka. przed nami następny klasyk, który się nie starzeje, pozostając cały czas świeżym i atrakcyjnym właściwie dla każdego następnego pokolenia, które interesuje się muzyką. Delight i Groove is in my heart. Of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. About the groove. Sing it. I jeszcze jeden nieśmiertelny klasyk w naszym dzisiejszym zestawieniu. Czesław Niemen i Pod papugami. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar.